Twee uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikanen laten 200 militairen achter in Syrië als een kleine vredesmacht, heeft het Witte Huis bekendgemaakt. President Trump besloot eind vorig jaar om alle Amerikaanse militairen terug te trekken uit Syrië, nu volgens hem IS is verslagen. Als de Amerikanen vertrokken zijn, wordt voor het lot van de Koerdische militairen gevreesd. Trump heeft gisteren met de Turkse president Erdogan gebeld. Ze hebben afgesproken om te blijven werken aan een veiligheidszone in het noorden van het land. Het KNMI heeft een fout gemaakt met het afstellen van de apparatuur die gebruikt wordt bij het meten van de Groningse aardbevingen. De fout werd in augustus 2018 ontdekt en in december zijn de meters opnieuw afgesteld. Het KNMI benadrukt dat het verwachte effect van de meetfout klein is. Minister Wiebes laat de consequenties nu onderzoeken, want op basis van de KNMI-metingen wordt gekeken of getroffen huiseigenaren recht hebben op een schadevergoeding. In de Tweede Kamer is met verbazing gereageerd op de meetfout. Regeringspartij VVD benadrukt dat er geen twijfel mag bestaan over meetgegevens. Het Nationaal Holocaust-namenmonument wordt ruim twee keer zo duur als verwacht. Dat verschil wordt bijna in zijn geheel betaald door het Rijk. Via fondsenwerving moet nog 1,7 miljoen euro opgehaald worden. Als dat niet lukt, betaalt het Rijk dat bedrag ook. De gedenkplaats met daarop de namen van de vermoorde Nederlandse Joden, Roma en Sinti, moet volgend jaar klaar zijn. Actievoerders in gele hesjes hebben vanavond een grensovergang tussen België en Frankrijk geblokkeerd. Ze stonden op de E17, de snelweg tussen Kortrijk en Lille. De actievoerders staken pallets in brand, waardoor auto's lang stil moesten staan of om moesten rijden. De politie is ter plaatse geweest en de E17 is inmiddels weer vrijgegeven. Het weer, het is mistig vannacht met minima rond de 5 graden. Morgen verdwijnt de mist langzaam en blijft het bewolkt. Af en toe laat de zon zich zien. Het kan 11 tot 14 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Myrthe van der Drift. Zal Israël vannacht geschiedenis schrijven met een succesvolle lancering naar de maan? Welkom bij de laatste nachtfocus van deze week. De nacht dat vanuit de Verenigde Staten het onbemande ruimtevoertuig naar de maan wordt gelanceerd. Als alles volgens plan gaat, is Israël na de Sovjet-Unie, Amerika en China het vierde land dat de maan bereikt. Om 14:15 wordt het onbemande ruimtevoertuig gelanceerd. Maar ja, wat is het precies en waarom wordt het gelanceerd? Je hoort het tegen 14:15 van Rob van den Berg, directeur van het Ruimtevaartmuseum in Noordwijk. Deze nacht extra aandacht voor tech en innovatie. Een volle studio hier. Zometeen praat ik met tech-redacteur Tjitse Zijlstra over de nieuwste snufjes op techgebied. Ook innovatie in de biologie. Een roofvogel een zendertje geven bijvoorbeeld, om het dier dag en nacht in de gaten te kunnen houden. Bioloog Raymond Klaassen wil dit gaan toepassen bij een bijzondere vogel. De ruigpootbuizerd. Je hoort straks hoe dit in zijn werk gaat. Welkom, Tjitse Zijlstra, onze tech-redacteur. We gaan vannacht het nieuws van deze week doornemen. We kunnen er namelijk niet omheen. De nieuwe opvouwbare Samsung-telefoon. Maar er werden meer nieuwe smartphones aangekondigd deze week. Wat viel jou op? Ja, het was een week vol met smartphones. Zo had je meerdere Chinese fabrikanten die een nieuwe telefoon hebben aangekondigd. Xiaomi en Vivo, ja, misschien iets minder bekend in Nederland. Heeft allemaal te maken met een Mobile World Congress wat volgende week begint in Barcelona. Dat is de grootste smartphonebeurs ter wereld. Maar het opvallendste was wel het nieuws wat Samsung aankondigde. Die kondigden namelijk 5 nieuwe toestellen op. En ik heb 5 nieuwe toestellen. Ja, ik heb ze op een rijtje gezet. Hier komen ze in vogelvlucht. De Galaxy S10, de S10 Plus, de S10e, een 5G-versie van de S10 en de Galaxy Fold. Oké, het zegt mij nog niet zoveel. Ja, nou ja, de S10, dat is de 10 jaar lang Samsung Galaxy. Het is een behoorlijk populaire telefoon. Een van de populairste naast de iPhone. Mm-hmm. En ja, dit nieuwe toestel heeft weer een hoop nieuwe kracht onder de motorkap zitten. Denk aan meer geheugen, iets krachtiger. Maar er zijn ook vooral aan de buitenkant dingen die opvallen. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat er minder randen om het scherm heen zitten. Dat is al iets wat je de afgelopen jaren ziet. Je hebt steeds meer beeldscherm. En ja, dat maakt het steeds mooier om na te kijken. Alleen iets wat je vorig jaar heel veel had, was zo'n lelijke inkeping bovenaan het scherm. Want je wilt wel een selfie kunnen maken. Mm-hmm. Ja, dat is niet iedereen vond het even mooi. Want het is eigenlijk een beetje een waterdruppel wat je had. En wat Samsung heeft gedaan, is een klein rondje in het scherm maken. Wat ik zelf een stuk mooier eruit vind zien. En daar zit dan je camera? Daar zit dan je camera, gewoon midden in het scherm. En ja, het wordt eigenlijk nog gekker, want ze hebben ook een vingerafdrukscanner onder het scherm geplaatst. Ja, en dat is heel gek, want je ziet hem eigenlijk niet zitten. Maar wat ze hebben gedaan is gewoon een ultrasone vingerafdrukscanner. Wat die doet is op basis van geluiden registreert die of je jouw vingerafdruk overeenkomt met wat die kent. En op die manier kun je je telefoon unlocken. Maar bedoel je dan over het hele scherm? Nou, eigenlijk een klein deeltje onderaan in het scherm waar je... Waar ongeveer je toetsenbord ook zit, daar kun je dan bijvoorbeeld je duim op leggen. En dat is de Samsung S10. Ja, klopt inderdaad. Ja, en dit is ook een toestel met 3 camera's achterop. Dat is ook wel een beetje nieuw. Je hebt eentje voor groothoek, dus van heel dichtbij kun je mooie foto's maken. Mm-hmm. Als je huis wil verkopen. Ja, dat is wel makkelijk, want dan hoef je niet bij de buren in de tuin te gaan staan om een leuke foto te maken. En je hebt natuurlijk de normale lens en een telelens. Dat mocht je in de gaten willen houden wat verderop gebeurt, dan kan het allemaal. Dat is heel mooi. De buren bespieden dus ook nog. Ja, dat zou je kunnen doen. Jeetje, 3 camera's. En wat gaat het dan kosten ongeveer, zo'n telefoon? Ja, nou ja, ze hebben een soort van budget telefoon, dat is die S10e. Ja, budget, ik zou het zelf niet per se zo noemen, want dat gaat vanaf €750 betaal je daar al voor. En als je de allerduurste pakt, dat is de S10 Plus, plus dan heel veel extra kracht onder het scherm, ja, dan zit je op €1600. Maar dan heb je alles. 3 camera's, vingerafdruk, groothoek, Dan heb je alles, totdat volgend jaar een nieuw toestel uitkomt en dan denk je... Dat is altijd een beetje met dit, hè? Is dit de duurste telefoon ooit van Samsung? Nee, ja, dat is ook niet eens zo. Want ze hebben gisteren ook de Fold aangekondigd. Oh, dus ja. Galaxy Fold. Want daar had je het al kort even over. Dat is een telefoon die kun je buigen. En ja, dat is heel onnatuurlijk. Ja, want, ik heb filmpjes gezien hiervan. Het is echt bizar, hè? Ja. Ja, want eigenlijk hoe je het een beetje voor moet stellen. Je hebt gewoon je telefoon en daar zit een scherm aan de voorkant. Maar wat je kan doen is je kan hem openklappen. En er komt aan de binnenkant een tablet tevoorschijn van 7 inch. En dat is, in het begin is dat heel gek. Maar het is volgens Samsung staan we nu aan het begin van een nieuw tijdperk. Of dat echt zo is, dat is natuurlijk de vraag. Maar voor Samsung is het natuurlijk heel belangrijk dat ze een nieuw product op de markt zetten wat mensen willen kopen. Want iedereen heeft nu een smartphone en ja, de afgelopen 5 jaar is er wel wat veranderd. Maar het zijn vooral kleine dingen die je ziet veranderen. En zij wilden nu dan echt iets anders doen. Ja, en het is wel, ja, meerdere bedrijven willen gewoon een vouwbare telefoon. Want het is wel een beetje iets waar je al jaren iets over hoort. Maar toch, ja, het maakt het wel een stuk makkelijker. Want als je bijvoorbeeld in de trein zit of thuis op de bank, dan heb je een tablet. Maar als je onderweg bent verder en je hebt toch niet de ruimte om even je telefoon er gewoon volledig uitgeklapt bij te pakken, heb je gewoon een kleine telefoon. Want die telefoons worden steeds groter. Hier zit midden bij regie. Jij hebt ook een gigantisch ding volgens mij. Zou je het willen, een opvouwbare telefoon? Nou ja, mij lijkt het dus niet zo handig. Want je kunt er nu al bijna niet bij. En dan is het helemaal onmogelijk om met je vinger bij het bovenste knopje te komen. Je gaat hem niet met één hand kunnen bedienen, nee. Nee. Ja. Maar hoe groot is dit? Als hij is opgevouwen, past hij gewoon in je zak? Of hoe? Ja, het is eigenlijk, kun je het best wel vergelijken met een telefoon. Misschien iets kleiner dan de telefoon zoals je die nu kent. Alleen het is vooral een stuk dikker. Dus ja, op zich, het past prima in je broekzak. Alleen ja, het is wel wat dikker. En dat vinden we de afgelopen jaren vonden we dat steeds minder mooi. Dus ja, daar moet je van houden. Maar het is natuurlijk wel een leuk voordeel dat je hem kan uitvouwen. Tjitse, wat denk jij? Is dit de toekomst, de opvouwbare telefoon? Ja, ik denk dat het voor nu in ieder geval nog veel te vroeg is. Want het is vooral heel duur. Want dit toestel moet dus bijna $2000 kosten. Ja. Dat is echt gewoon, ja, daar kun je 4 andere telefoons voor kopen, bij wijze van spreken. En ja, het moet zich ook nog een beetje bewijzen. Want het voelt ook een beetje ongemakkelijk van wanneer ga je nou een telefoon gebruiken en wanneer ga je nou in tabletmodus gebruiken. Dus ja, ik denk dat we er vooral heel erg aan moeten wennen. En dat we misschien bij een tweede versie een keer moeten kijken of we het ook echt willen hebben. Want ja, $2000 voor iets wat zich nog niet bewezen heeft, ik zou het er niet voor over hebben. Nee, jij gaat hem niet kopen. Nee. En je hebt mij in mijn oor gefluisterd iets over een Nest alarmsysteem. Wat is dit? Ja, nou, Google heeft een bedrijf ooit gekocht, dat is Nest. En die heeft allemaal leuke apparatuur voor in je huis. Waaronder een alarmsysteem. En ja, dat werkt op zich heel prima. Ze hebben de afgelopen week een nieuwe functie ervoor uitgerold. Dan kun je een spraakassistent gebruiken. Kun je allemaal vragen stellen wat je maar wil. Dus wat wordt het weer morgen? Nou, dan vertelt hij dat allemaal mooi. Alleen er is één probleem. Het is een product waarvan niemand wist dat er een microfoon in zat. Het is een alarmsysteem. Waarom zou je daar een microfoon in hebben, denk je? Google had het niet op de verpakking gezet. En ook nergens in de specificatie stond het. Dus het is heel gek. Dat is echt heel gek. Want dus dat wisten mensen niet. Nee, ja, het is. Google heeft het dan bedacht zo van. Nou, als we bijvoorbeeld willen herkennen als iemand het raam inslaat, dan is dat wel handig dat we dat kunnen horen met een microfoon. Alleen ja, ze hebben het nooit aan iemand verteld. En ja, ze hebben nu ook gewoon excuses aangeboden. Zo van ja, het had nooit een geheim moeten zijn. We hadden gewoon moeten zeggen dat er een microfoon in zit. Maar ja, waarom hebben ze het niet gedaan? Ja, het is heel gek. Ja, dat is best wel vreemd, toch? Want hoezo is het echt een foutje? Ja, ik kan me niet voorstellen dat je bewust ergens een microfoon in plaats en het niet zegt. Mm-hmm. Want uiteindelijk gaat iemand een keer dat ding openschroeven die gewoon graag wil weten wat erin zit. En die komt erachter. En ja, dan kun je nooit een goed verhaal hebben als je het niet vertelt. Ja, dat kan je. En is dit ooit wel eens voorgekomen? Zijn er meer van dit soort producten? Nou, dit is echt een. Ja, het lijkt een soort van bewuste actie dat mensen er ook echt iets aan hebben. Er zijn natuurlijk wel genoeg verhalen van apparaten waar ook een microfoon in zit. Wat niet de bedoeling was, maar wat graag door een spion was gebruikt. Okay. Maar voor zover ik weet, is het niet op andere plekken ook gebeurd dat het gewoon niet vermeld werd, maar er wel in zat. Oké, nou, we blijven nog even bij Google. Want het videoplatform YouTube is deze week enkele belangrijke adverteerders kwijtgeraakt. Hoe komt dit? Ja, je hebt Disney, je hebt een Nestlé, echt gigantische bedrijven. Mm-hmm. Die hebben besloten van, nou, we stoppen voorlopig in ieder geval met adverteren. En dat komt allemaal doordat een YouTuber, Matt Watson, die heeft een pedofiele netwerk gevonden die actief was op YouTube en er misbruik van maakte. Want hoe misbruikten ze dat dan? Of hoe maakten ze misbruik van die profielen op YouTube? Ja, wat ze eigenlijk deden was gewoon onder onschuldige, in ieder geval in mijn ogen, onschuldige video's plaatsten ze tijdcodes. Dat er bijvoorbeeld twee kinderen gewoon leuk gezellig een videootje samen maakten. Mm-hmm. En die tijdcodes, als je daar dan op klikte, dan maakte bijvoorbeeld, ja, zat een kind in zwemkleding of in ondergoed. Dat je echt denkt van ja. Het oog is een heel onschuldig videootje. Maar op die manier maken ze daar misbruik van. En wat ze ook hebben gedaan is heel veel van dat soort beelden combineren tot video's. En ja, op die manier hebben ze er ook nog gewoon een hoop geld aan verdiend. Dus juist zeg maar die hele kleine fragmentjes allemaal achter elkaar zetten. Ja, gewoon ook dingen waarvan je niet eens na zou denken van ja, dit kan toch geen kwaad. Ja, daar maken ze toch op een hele smerige manier misbruik van. Ja, wat een naar nieuws. Is er iets wat je kunt doen om dit tegen te gaan? Ja, wat je sowieso zou kunnen doen als je dit soort reacties tegenkomt of dit soort video's ziet op YouTube. Gewoon zelf. Als je nu luistert en je hebt dat een keer gezien onder een filmpje. Ja, en vaak heb je het niet eens door. Maar als je er toch onder de reacties scrolt en je ziet een gekke tijdcode en je klikt erop in en denkt, hey, dit klopt niet. Dan kun je het altijd rapporteren aan Google. En dan gaan zij er hopelijk naar kijken en er actie op ondernemen. Maar wat je ook zou kunnen doen als je bijvoorbeeld een ouder bent en jouw kind zit in de video. Dat je van tevoren toch nog even twee keer nagaat van oké. Ja, met dit in het achterhoofd wil ik wel dat deze video online komt. Of moet ik gewoon sowieso de gekke dingetjes waarvan het in ons ogen heel onschuldig is, maar wat voor een pedofiel misschien ja, hele andere betekenis heeft, om dat dan gewoon uit te laten. Ja, dat ligt dan een beetje bij de ouders natuurlijk. En is er ook nog iets wat YouTube hier tegen gaat doen? Want het is wel hun platform natuurlijk. Ja, ze hebben in eerste instantie ervoor gekozen om de richtlijnen aan te passen, zodat het nog duidelijker is dat dit absoluut niet de bedoeling is. Ze hebben ook de inkomsten die mensen ermee verdiend hebben ze weggehaald. En vandaag kwam nog naar buiten toe dat ze ook tientallen miljoenen video's waarin minderjarigen voorkomen, hebben ze de reacties uitgezet, zodat dat mensen niet meer kunnen reageren. Ze hebben heel veel reacties waar dit gebeurde verwijderd. Ze hebben tientallen video's verwijderd, waar ook gewoon ja, die compilatie met allemaal van die beelden. En tenslotte hebben ze nog 400 accounts verwijderd die zich hier schuldig aan maakten. Ja, ze zijn er wel echt mee aan de slag gegaan dus. Ja, want uiteindelijk als de adverteerders weglopen, dan hebben zij er ook niks aan. En ik denk dat niemand hier überhaupt iets aan heeft. Dus het is goed dat ze daar iets tegen doen. Het is alleen heel naar dat het voorkomt. Want hoe is daar precies geld aan verdiend dan, aan die filmpjes? Nou ja, wat je doet is je zet de advertenties bij aan. Andere mensen kijken die video's. Ja. En op die manier verdien jij er geld bij. Nou ja, met name als je bijvoorbeeld een Disney bent en jouw merk staat bij zo'n video. Ja, dat is ja, gewoon, dat wil je absoluut niet. Oh, en die zijn ze dus kwijtgeraakt. Ja. En we eindigen vandaag met een nog gek nieuwtje. Schoenen die niet meer werken door een software-update. Ja, dat klinkt echt heel gek. Want ik bedoel, bij schoenen denk je gewoon aan ja, gewoon leren dingen waar je wat veters in hebt en je strikt het. Een paar weken geleden had ik het in Focus al over de Nike Adapt BB. Dat zijn zelfstrikkende schoenen. Je kunt met een knopje of via een app, want ja, alles moet met een app natuurlijk. Kun je die schoenen zichzelf laten strikken. Ik benoemde toen al een paar nadelen, dat je elke 2 weken die schoenen moet opladen en dat je ook nog een keer $350 moet betalen voor schoenen. Maar deze week is er iets uitgekomen dat het nog lastiger maakt. Door een update van de Android app kunnen sommige gebruikers hun schoenen niet meer strikken. Dus ja. Wat? Ja. Dus jij installeert een update op je telefoon. Je denkt, oké, ik klik op het knopje, dan worden mijn schoenen wel gestrikt. En ja, ze reageren niet meer. En heel vaak is het zo dat 1 van de 2 niet reageert. Dus dan heb je je linkerschoen die gewoon netjes aangaat. En je rechterschoen, daar gebeurt helemaal niks. En kan het wel dat je dat kan je het zelf doen met je handen? Nee, ja, het moet echt via een motortje. En dat zit allemaal heel, heel ver in die schoen verstopt. Dus eigenlijk heb je helemaal niks meer aan die schoenen. En ja, daar betaal je dan $350 voor. En nu? Wat nu? Ja, ik mag hopen dat er een update weer beschikbaar komt waardoor het wel werkt. Maar voorlopig zullen ze toch op oude schoenen moeten vertrouwen die je met de hand moet strikken. En, maar wat als je ze al aan hebt en ze gaan niet meer los? Ja, ik heb tot nu toe geen verhalen gehoord, maar ik denk dat je dan de schade erin moet zetten. Want ja, op een andere manier kom je niet meer van je schoenen af. Want dat knopje, waar zit dat knopje dan op je schoen? Ja, dat zit een beetje aan de zijkant. Je kunt er wel bij, maar ook mensen met het knopje, daar reageerden die ook gewoon niet meer op naar die update. Dus ja, ook als je op dat knopje drukt, dan gaat die schoen niet meer uit. Jeetje, nou ben je maar klaar. Heb je veel boze reacties gezien? Ja, het is wel echt een niche product. Er zijn echt mensen die dit geld er überhaupt voor over hebben. Ik heb toch wel wat reacties gezien, maar ja, het is wel een klein probleem, maar wel heel vervelend. Het is een kleine groep die getroffen wordt door dit probleem. Ja, klopt inderdaad. Heel erg bedankt, tech-redacteur Tjitse Zijlstra, voor deze update. Yes. En ik zie je graag weer volgende week. Yes, tot volgende week. Oh, yeah, that's it, that's it, that's it. Tjitse to potse, kitsitse, that's it, that's it, baby. Come on. What your mama gonna say? Did you finally let your party like this guy? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden again? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden again? Does anyone wanna go dance up on the roof? If you dare dream of yesteryear, in the air, do a step with me. In the garden. Does anyone wanna go dance up on the roof? You can be what you want to be. Come and waltz like me. Oh, oh, I'm stepping on it. Come get the pocket. Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Is anyone gonna go dance up on the roof? Come along, get it on. Is anyone gonna go waltzing in the garden? Is anyone gonna go dance up on the roof? No one stays in downtown these days. Country call got us work and all. Surrender now. Oh, we can let me rip. Thank you. Garden El Jarreau. Onze vaste columnist Hen Zimmerman heeft weer een pareltje van een column voor ons gemaakt. Dit keer verdiept hij zich in de lage tonen in ons heelal. En gisteren hoorden we die lage tonen vooral tijdens ons programma. Hen Zimmerman. Het wordt vaak gezegd, in de ruimte hoort niemand u schreeuwen. Dat komt omdat geluid zich niet voortplant in een vacuüm en iedereen weet dat het in de ruimte vacuüm is. Maar ik liet het mij vorige week al ontvallen. Dat is niet helemaal waar. This was a true story. We kunnen met de kennis van nu maar liefst 5 dingen noemen die in het heelal aangetroffen kunnen worden, waardoor we niet kunnen beweren dat het helemaal leeg is. 1. Fotonen. Licht, röntgen, microgolven, infrarood, ultraviolet, radiostraling, etc. Allerlei vormen van fotonen komen we tegen in het heelal. Van oeroude kosmische achtergrondstraling tot recent uitgezonden licht, het is er allemaal. 2. Virtuele deeltjes. We weten dat er schijnbaar uit het niets regelmatig een deeltje en een antideeltje ontstaan die elkaar al snel weer opheffen. Virtuele deeltjes zijn tamelijk enigmatisch, omdat ze noodzakelijkerwijs moeten bestaan als we met bestaande modellen doorrekenen, maar per definitie niet kunnen worden waargenomen. 3. Donkere materie. Dat is ook al zo'n lastige, omdat we nog geen fotografische methode hebben om donkere materie waar te nemen. 4. Kosmische straling. Daar hadden we het al eerder over in deze column. Dit zijn los rondvliegende subatomaire deeltjes en atoomkernen. 5. Deze 5e is voor de column van vandaag de meest interessante soort. Ook tussen de sterren vinden we gas- en stofwolken, ook al zijn ze soms heel erg ijl. Dit kunnen de resten van oude sterren zijn die aan het eind van hun leven uit elkaar zijn gespat. En het zijn ook de regio's in het heelal waar weer nieuwe sterren en planeten geboren worden. En dat laatste is interessant, want waar stofwolken of gasnevels zijn, daar kan geluid zich voortplanten. Laten we daarom eerst even kijken wat geluid ook alweer precies is. Sounds good, Hans. In tegenstelling tot elektromagnetische straling, waarbij we kunnen aanwijzen dat bepaalde fotonen de dragers van informatie zijn, is geluid eerder een soort parasitaire trilling. Geluid heeft namelijk een medium nodig om getransporteerd te worden. We zouden zelfs kunnen beweren dat geluid het trillen van een medium is. Maar omdat geluidsgolven van het ene medium op het andere kunnen overstappen om vervolgens verder te propageren, houd ik persoonlijk het standpunt aan dat geluid bestaansrecht op zichzelf heeft. Dus los van het medium in kwestie. Maar ja, dat klinkt natuurlijk wel een beetje verdacht uit de mond van iemand die zijn geld verdient met geluid. Wanneer een voorwerp zo'n medium periodiek in beweging brengt, dan duwt het tegen de moleculen die het dichtst in de buurt liggen. Deze moleculen doen vervolgens hetzelfde, en zolang er maar genoeg buren zijn, zal dat geluid een bepaalde afstand overbruggen. Zo'n voorwerp dat beweegt kan bijvoorbeeld een snaar van een instrument zijn, of de stemband van een vogel, of een steen die valt. De veroorzaakte beweging wordt door de lucht getransporteerd en bereikt ons trommelvlies. Dat trommelvlies maakt een equivalente beweging en die wordt door onze anatomie weer omgezet in hoorbaar geluid. Hoe sneller de trilling, hoe hoger het geluid. Hoe hoger het geluid. Hoe hoger het geluid. Hoe hoger het geluid. Als het geluid door de lucht reist, zal de luchtdruk op elk punt dat het passeert regelmatig op en neer gaan. Hoe meer op en neer, hoe harder het geluid is op dat punt. Een beetje zoals een steen die in het water valt. Dan ziet u de ringen van hoog en laag water wegreizen van het punt waar de steen in het water viel. De tijd tussen bijvoorbeeld 2 hoge punten van luchtdruk noemen we de periode van het geluid, En 1 gedeeld door die periode geeft ons de frequentie van het geluid. It looks like you lost another one. Die drukken we uit in hertz, trillingen per seconde. Dit is 500 hertz. Dit is 2000 hertz, ook wel 2 kilohertz. En dit is 440 hertz. De A van de stemvork. Interessant is ook dat geluid zich veel langzamer voortbeweegt dan licht. Dit is ook de reden dat u de bliksem eerst ziet en dan pas hoort. Oh, nou gaat het regenen. In onze atmosfeer plant geluid zich voort met een snelheid van ongeveer 340 meter per seconde. Met deze 2 gegevens, de frequentie van het geluid en die voortplantingssnelheid, kunnen we ook lambda, de golflengte in meters, uitrekenen. Die is namelijk die 340 meter per seconde gedeeld door de frequentie. Althans voor onze aardse atmosfeer. Er is wel een grens aan wat wij nog kunnen horen en wat niet. Een pasgeboren baby kan geluiden horen boven de 20 kilohertz. Daar kan ik geen voorbeeld van laten horen, want A, u hoort het toch niet. B, ik ook niet. En C, het wordt niet uitgezonden op NPO Radio 1. Ook aan de onderkant verliezen we het vermogen geluid te horen ergens zo rond de 20 hertz. Zo'n superlage toon van 20 hertz heeft een golflengte van maar liefst 17 meter. Ga maar na, 340 meter per seconde gedeeld door 20 trillingen per seconde. En geluid kan zich alleen maar voortplanten in een medium waar de golflengte groter is dan de gemiddelde afstand tussen de moleculen. Het gemiddelde vrije pad noemen natuurkundigen dit. Onze atmosfeer zit stampvol moleculen. De gemiddelde afstand tussen luchtmoleculen is ongeveer 68 nanometer. Dat betekent dus inderdaad dat er een hoogste frequentie is van geluid dat in onze aardse atmosfeer kan propageren. Deze frequentie ligt echter in het megahertzbereik en er is geen levend wezen bekend dat deze frequenties actief waarneemt. De honingraadmot of Galeria melonella hoort tot 300 kilohertz en is daarmee de kampioen qua gehoor in het dierenrijk. Ultrasoon heet het als zo'n trilling zo hoog is dat deze niet meer door ons gehoord kan worden. Maar als een vleermuis of mot het nog wel hoort, kunnen we het dan nog met goed fatsoen geluid noemen? Well, let's see now. Wat mij betreft wel hoor. En als er een boom omvalt in een bos en er is niemand om dat te horen, dan is die luchttrilling er nog wel. Dat is de kleine stap in uw denken die ik vandaag van u vraag. Geluid iets breder op te vatten dan de paar zaken die u toevallig nog met uw eigen oren hoort. Can you hear me? Infrasoongeluid, dat is geluid onder onze gehoorgrens, komen we geregeld tegen in het heelal. Bijvoorbeeld op 300 miljoen lichtjaar van ons verwijderd. Daar vinden we een superzwaar zwart gat in het sterrenbeeld Perseus. Dit zwarte gat zingt al 2,5 miljard jaar een toon. Volgens de astronomen van NASA's Chandra-röntgencentrum is het trouwens een bes, een B-flat. Alleen wel 57 octaven onder onze midden-C. Ja, dat is een behoorlijk lage toon. We kruipen even achter onze virtuele piano. Dit is midden-C. En dit is de bes. Dit is ook een bes, 1 octaaf lager. En 2 octaven lager. 3. Als u de frequentie zo'n 57 keer halveert, komt u uit op de bes van ons zwarte gat. Maar hoe kunnen we zoiets beweren? Simpel, op foto's van het gas om dit zwarte gat heen zien astronomen een afwisseling van lichte en donkere ringen. Weer een beetje zoals die steen in het water. Alleen is een steen in het water voornamelijk een verticale beweging in het water, een transversale verstoring van het wateroppervlak. En wat we in het gas rond het zwarte gat zien is een patroon van gasverdichting en verdunning, exact zoals wij geluid horen in onze aardatmosfeer. Dat noemen we een longitudinale verstoring. En door de afstanden tussen die verdichtingen te berekenen, weten astronomen de golflengte van het geluid. Deze toon is echter zo verschrikkelijk laag dat we miljoenen jaren moeten wachten tot de ringen van verdichting een hele geluidscyclus hebben afgelegd. Er is nog een zwart gat bekend dat een toon fluit. Dit betreft het superzware zwarte gat in het centrum van M87, ook wel Virgo A. M87, Messier's 87ste object, is een van de grotere sterrenstelsels in onze omgeving. Het geval staat nog steeds op een afstand van 53 miljoen lichtjaar, maar in een heelal waar veel relatief is, valt dat nog wel mee. Ook dit zwarte gat kerft een onmiskenbaar geluidspatroon in het omringende gas. Volgens onze diatonische westerse muziekleer fluit Virgo A een C, maar dan wel weer 59 octaven onder onze midden-C. Dat is met andere woorden zo'n langdradig saai muziekstuk dat zelfs de meest doorgewinterde minimalist het op de rand van haar bord zou laten liggen. Als derde muzikale fenomeen uit het heelal de Big Bang zelf. Of eigenlijk de eerste 380 tot 760.000 jaar van het heelal. Gedurende die periode was het heelal een dichte gasachtige wolk. Deze gasachtige wolk was voortgekomen uit de Big Bang zelf. Ook deze gaswolk kende een periodieke trilling. Met andere woorden, geluid. Dit bedacht ook de Amerikaanse natuurkundige John Kramer. Met behulp van waarnemingen aan de kosmische microgolfachtergrondstraling en het computerprogramma Mathematica wist Kramer de in frequentie afnemende toon te achterhalen. De kosmische microgolfachtergrondstraling, ook wel CMB, voor Cosmic Microwave Background Radiation, is het meest belangrijke bewijsstuk voor de theorie van de Big Bang. De ontdekkers, Penzias en Wilson, ontvingen er een Nobelprijs voor. John Kramer gebruikte in eerste instantie metingen aan deze CMB van 2003. Maar onlangs kon hij zijn hobbyproject updaten met veel preciezere metingen van de Planck-satelliet. In termen van geluid levert dat meer harmonische of boventonen op. Hier dan is een ernstig versnelde variant van het geluid van de periode van 380.000 tot 760.000 jaar na de Big Bang. Wat u hier precies hoort, ja, dat mag u zelf invullen. Het is eigenlijk het geluid wat ontstaat als er een heelal geboren wordt. Dat is zo'n gewelddadig moment in het niks dat het nog even narammelt. En oh ja. Heb jij ook vragen over de sterren? Mail naar henszimmerman@gmail.com. Tot volgende week. Ja, volgende week verblijdt Hens ons weer met een nieuw ruimteverhaal. Maar voor wie daar niet op kan of wil wachten, al zijn columns zijn gewoon terug te luisteren in onze podcast Focus Wetenschap. Die kun je vinden op de site van NPO Radio 1 of gewoon in je eigen podcast-app. Focus. Geschiedenis en wetenschap op NPO Radio 1. In het programma Spraakmakers beantwoorden ze iedere week een andere vraag van een luisteraar. Deze week draait het om de volgende kwestie. Hier Gerard Brummer. In 2030 is de ambitie om allemaal elektrisch te rijden. Ik heb zelf inmiddels een hybride auto aangeschaft. En dat bevalt uitstekend. Ik vraag mij alleen af, hoe haalbaar is het om te verwachten dat straks in 2030 iedereen elektrisch kan rijden? Ja, dat lijkt nog ver weg dat iedereen elektrisch kan rijden. Op dit moment rijden er 145.000 elektrische auto's rond. Dat klinkt misschien veel, maar dat is 1,7% van alle auto's in ons land. Dus we hebben nog een lange weg te gaan. Zo lijkt het. Verslaggever Martijn Grimius gaat deze week de hele week op zoek naar het antwoord op deze vraag van luisteraar Gerard Brummer. Ja, als we de 100.000 winnen, kom dan nog maar eens terug, zei mijn moeder vroeger als ik weer eens kwam aanzetten met een verzoek dat onbetaalbaar bleek. En toch is dat ongeveer de prijs die je betaalt voor de populairste elektrische modellen van het afgelopen jaar. De Tesla en de Jaguar I-Pace. Reden om vandaag maar eens uit te kijken naar een mooi tweedehandsje. En die vinden we misschien wel bij Martijn Duivenvoorde. Hij handelt in tweedehands elektrische auto's en leidt me rond langs wat beschikbare modellen. Op Tesla's nog, hè, hier? Ja, Tesla's en plug-in hybrides. Ja, allemaal met lage bijtelling, 4 of 7%. Mag ik hem even passen? De Jaguar is het, hè? Ja, Jaguar. Mooie neonverlichting. Prachtig. Ja. En hij weinig gelopen, Ja, dat klopt. 1600 kilometer. Ja. Dus als nieuw. En wat kost deze nou? 105.000 euro. 105.000 euro? Ja, dat is bijna de nieuwprijs. Voor een tweedehands? Voor een tweedehands, van een paar maanden oud. Maar nieuw, fiscaal, niet interessant. Want de eerste 4.000 of de eerste 50.000 euro is 4%. En daarboven ga je 22% betalen. Dus er gaat niemand meer een nieuwe iPace, een Model S, Model X, Audi e-tron kopen. Zakelijk. Want deze komt uit 2018 en er gold nog een oude regeling. 4% over de hele fiscale waarde. Dus super interessant. Super interessant. Dus omdat je nog een auto hebt uit 2018 met een lage bijtelling, betaal je door de gunstige oude belastingregels net zoveel voor een tweedehands als voor een nieuwe. De fiscus stuurt de verkoop van dure elektrische auto's. Werden er in december nog bijna 5000 Tesla's en elektrische Jaguars en Audi's verkocht. In januari, toen de bijtelling ongunstiger werd, gingen er slechts, let op, 80 over de toonbank. Kennis van alleen de technische prestaties is zeker bij de verkoop van elektrische auto's niet genoeg. Ben je nou autoverkoper of fiscalist? Ja, beide. Tja, een tweedehands elektrische auto zit er voor mij voorlopig nog niet in. Er stonden wel wat goedkopere modellen hoor, maar ja, daar kon ik niet meer dan 100 kilometer achter elkaar mee rijden. Goed elektrisch rijden is vooralsnog vooral iets voor de zakelijke markt en mensen met een dikke portemonnee. En dat erkent ook Auke Hoekstra. Ik sprak hem. Hij is onderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven en is zogezegd senior advisor, weet alles op het gebied van elektrische auto's. Volgens hem heb ik nog even geduld nodig om een tweedehands elektrische auto te kopen voor pak een beet 15.000 euro. Ja, er zijn twee situaties. De ene is echt een volwaardige auto waarmee je hetzelfde kan doen. Ik zou zeggen over 10 jaar. Spijt me, wordt niet veel sneller 10 jaar. Maar voor heel veel mensen die niet zoveel range nodig hebben, die dus een auto kunnen hebben die bijvoorbeeld maar 130, 140 kilometer ver komt, is het eigenlijk nu al zo dat de tweedehands heel interessante opties zijn. Je bent dan wel 15.000 euro kwijt voor een tweedehands auto die niet zo ver komt. En dan zeg je van ja, maar verdorie, dat was eigenlijk mijn auto voor naar Spanje geweest. En dat 15.000 euro, begrijp je hoeveel geld het is? Begrijp ik echt. Alleen qua maandelijkse kosten heb je dan best wel een mooie auto met maandelijkse kosten best wel weinig. Niet vanwege de subsidie, maar gewoon omdat hij heel weinig energie vreet. En als jij meer range wilt, dan moet je nog even wachten. Maar op een gegeven moment, geloof mij nou, over 10 jaar ben je heel blij dat zoiets goedkoper staat als een elektrische auto. Ja, geduld is dus het advies. Gelukkig hoeft niet iedereen dat geduld op te brengen. Vanuit onze spraakmakerscommunity meldde zich Robert-Jan Steegman, van wie ik een lift krijg. Hij heeft 1,5 maand geleden op de valreep van de gunstige bijtellingsregeling toch nog een elektrische Jaguar gekocht. Ja, let op, want dit is wat leuk aan elektrisch rijden. Oh, dan krijg je weer van 100 in 4 seconden. Dus, voor het milieu, ja. Toch, hè? Nee, het is vooral financieel. Kijk, uiteraard hou je in de gaten ook je brandstofverbruik. Hè, want dat is wel met elektrisch rijden, dat is ook goedkoper. En uiteraard heb je een hart voor het milieu. Maar ja, bij het aanschaffen van een auto is het vooral, ja, het is zakelijk. Je moet het gewoon financieel bekijken. Toch was er een minpuntje, hè? Het bereik. Ze verkochten hem met 450 kilometer als bereik, als actieradius. Nou, het is winter. Dus ik heb dagen gehad, dan kwam ik in de auto, stond er 260 kilometer. Vanochtend gaf hij aan 289 kilometer. Nou, de lente komt eraan, dus ik ben in blijde verwachting dat we weer boven de 300 kilometer komen. Een auto van zo'n 100.000 euro waar je in de winter non-stop maximaal 260 kilometer mee kunt rijden. Ja, dat vraagt in ieder geval om een goede laadpaleninfrastructuur. En laat er over dat onderwerp nou net vandaag een symposium zijn in Eindhoven. Daar ga ik maar eens naartoe. Morgen over de laadpaal. Je hoorde een reportage van Martijn Grimius van het programma Spraakmakers. Het nummer dat vele televisieprogramma's als soundtrack gebruiken, ruim 100.000 keer gedraaid op de Britse radio. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say Cars van de Snow Patrol. Op zoek naar een nieuwe podcast? Luister eens naar Lezen in het Donker. Een uur vol ontroerende geschiedenisverhalen, wetenschappelijke vergezichten en intieme gesprekken met schrijvers. De ruigpootbuizerd. Een bijzondere vogel die ons in de winter komt bezoeken. Het is een kieskeurige vogel en bioloog Raymond Klaassen wil weten wat deze vogel dan precies nodig heeft om zich op zijn gemak te voelen. Daarom wil hij de roofvogel een zendertje geven om van minuut tot minuut in de gaten te houden wat het dier doet. Maar ja, dan moet je de buizerd wel eerst vangen. Verslaggever Rob Buiter van Vroege Vogels ging kijken hoe dit in zijn werk gaat. Kijk, je zit er gewoon in van de vorige keer. Even eruit halen. Nog even wat takjes die in het net vastzitten. Ja, blijkbaar had ik het niet goed opgeruimd van de vorige vangst. Maar kijk, dan gaat hij niet goed open als het erin blijft. Ja, Raymond Klaassen van de werkgroep Grauwe Kiekendief. Nou hebben wij al heel veel vogels gevangen met de microfoon erbij. Grauwe kiekendieven uiteraard. Velduilen met een mistnet met leeuweriken geluid erbij. Koekoeken. Ja. Dat ging helemaal mooi met het geluid van het vrouwtje waar het mannetje op afkwam. Maar deze hadden we nog niet eerder gezien. Met een dode rat die klaar ligt. Nee, die ruigwoordbuizen, dat is een hele moeilijke om te vangen. Maar we hebben nu een methode ontwikkeld, nou ja, waarin het vaak goed gaat. Dus met wat aas, hè, rat. En zo'n schietnetje eroverheen. En die ruigbrood is hier geweest de afgelopen dagen op die rat. Dus nu maken we een goede kans. Jullie hebben een voorraadje ratten gekregen van de lokale muskusrattenvangers. Ja, dat was niet zo moeilijk. Er zijn er heel veel van. Dus nee, we hebben een diepvries vol en we wisselen die ratten. De buizen komen er ook op af, maar ook de ruigpoten. En dan, nou ja, dan gaan we ons geluk vandaag beproeven. Het is echt alleen maar een wintergast, hè? Ja, echt alleen een wintergast. En juist die uitgestrekte akkers, daar komt hij wel nog relatief veel voor. Het is een zeldzame soort, hoor, in heel Nederland. Maar als je ze kan vinden, dan moet je hier zijn. Maar dat willen we begrijpen, hoe dat dan werkt. En we denken dat die slaperdijken daar een belangrijk onderdeel van zijn. Wat is een slaperdijk? Ja, dat zijn de dijken die achter de zeewier in de dijk liggen. Die zijn nu niet meer in functie. Er is een dijk aan de Wadkant daarna gebouwd. Dus dan kwamen die dijken, die hadden geen functie meer. In ieder geval qua waterkering. Dus die is figuurlijk slapend. Ja, die zijn eigenlijk slapend, ja. Maar dat zijn hele mooie groene linten in het landschap. En we komen die ruigpoten daar de hele tijd tegen. Dus we denken, die slaperdijken spelen een rol. Nou, en dan is onze aanpak van, dan moeten we maar gaan kijken hoe zo'n ruigpoot het landschap gebruikt. En vooral ook, hoe vaak komt hij dan bij die slaperdijk? En het zijn altijd bepaalde stukjes van die slaperdijk waar die zit. En die lijken wat ruiger beheerd te worden. Dus wat meer vegetatie erop. En de plekken waar schapen lopen, daar die begraasd worden, daar komen ze eigenlijk niet. Of daar zien we ze wat minder vaak. En dat is eigenlijk wat we ook willen testen. Van, kunnen we dat beheer van die slaperdijken misschien verbeteren voor die ruigpoot uiteindelijk? En die veldleverikken die we af en toe op de achtergrond horen, is misschien ook iets waar die ruigpoot op afkomt? Of is die daar niet snel genoeg voor? Nou, ik denk dat ze toch echt op muizen zitten hier. Ja, dus ja. Het is niet echt een vogel vangen. Maar en ook wel aas dus, blijkbaar. En ik heb ook niet het idee dat ze het heel makkelijk hebben, hoor, deze winter. Dus, dus wat dat betreft is dat aas wel extra aantrekkelijk. Zo'n muskusrat wel heel fijn. Maar ja. Goed, het begint al behoorlijk licht te worden, dus kun je niet ja, denk even doorwerken. Ja, precies, ja. Daar hangt verderop al een buizerd te bidden. Ja, dat zal een ruigpoot zijn, denk ik. Dat is ook wel de plek waar die al de hele winter ook wel rondhangt. Want een ruigpoot die bidt meer dan een gewone buizerd? Ja, die jaagt heel veel door te bidden. Stil in de lucht te hangen en dan naar beneden kijken. Het is vrij hoog altijd, opvallend hoog. En dan een duik naar beneden als je wat ziet. Maar dit is geen waterdicht kenmerk, want een gewone buizerd bidt ook wel eens. Zeker, en als het een beetje waait zoals nu, hè, dan doet een buizerd dat ook wel. Maar zo lang en zo frequent. En nou weet je, ik kijk natuurlijk al lang naar ruigpoot. Dus als een beest zo lang vleugelig bidt, dan weet ik dat het een ruigpoot is. Weet je al hoe laat het is, dan weet je dat je snel naar de auto moet. Ja, en het is wel typisch dat hij nu daar zit. Want daar zit ook, het is een stukje luzerne naast een vogelakker met veel muis. En meestal gaat hij daarna deze kant op. Dus goeie hoop. Voortekenen zijn goed. En dan maar wachten. Ja, nu is het wachten. Ja. Dus hij hangt hier eigenlijk achter ons boven dat luzerneveld. En dan hopen we dat hij snel denkt van, hey, aan de andere kant ligt een lekkere rat. Bij het net, want er komt nou een blauwe kiekendief. Ja, er komt een blauwe kiek aan, ja. Mooi, hè? Zo'n ruigte randje in dit kale landschap en gelijk een blauwe kiekendief eroverheen op zoek naar een muisje. Maar ja, van die randjes moeten ze het hier ook hebben, denk ik. Ja, daar zit een ruigpoot, ja. Voor de boerderij, dat is een aardig eentje weg, hè? Ja, een stukje wat hier net vloog ging de verkeerde kant op, dus het ziet er niet zo heel goed uit. En volgens mij zit hij te eten. Dus heeft hij een muisje of iets gevonden. Nee, verse muis is natuurlijk lekkerder dan aas. Dat kan ik me voorstellen. Dat denk ik ook, ja. Ik ben bang dat we de strijd aan het verliezen zijn, maar we geven nog niet op, hoor. Maar goed, we vervelen ons hier niet, want er vliegt van alles. De ene naar de andere blauwe kiekendief komt hier net, langs. Oké, daar gaat hij net ook weer vlak voor de auto een blauwe kiekendief die daar boven de slootjes aan het jagen is, zo te zien. Ja, die komt steeds over dat braakstrookje hier. En dan gaat hij via dat slootje, probeert hij daar nog wat op te schrikken waarschijnlijk. Dat braakstrookje, dus een strook land langs de akker, waar wat gewas is blijven staan, waar dan waarschijnlijk wat muizen ook in zitten. Ja, dat is ook een specifieke maatregel voor muizenetende roofvogels. Dus dat is inderdaad ingezaaid, ook met wat touw zit erin, wat granen om die muizen weer te voeden. Maar je ziet, de hele tijd hangt er een kikkerdief boven, zo'n beetje. Ik weet niet hoeveel hebben we er gezien, een stuk of zes al wel, die hier dan zitten. Dus dat vind ik wel genieten, hoor. Dus het is wel wachten, maar ondertussen is het ook wel lekker om rond te kijken. Maar goed, dus uiteindelijk met allemaal dat doel om daar een zendertje op te plakken wat hier klaar ligt. Een heel mooi apparaatje, een zonnepaneeltje. En de modernste van de modernste met een gsm-kaartje erin. Ja, het eerste voordeel van dit zendertje is dat er inderdaad gsm in zit. Dus hij hoeft niet bij een antenne te komen of wij hoeven hem ook niet actief uit te lezen. Maar dat gaat allemaal via mobiele telefoonnetwerk. En dat is wel heel prettig. Dan weten we ook altijd waar het beest is. Dus als er wat is, kunnen we hem ook opzoeken. Of we kunnen ook kijken. We hebben er nu eentje, die vliegt hier rond. Die komt dan op de kwelder. Dan denken we, wat is er nu op de kwelder te halen? Nou, dan kunnen we er even naartoe en checken van, ligt daar aas of is daar iets anders te vinden? Dat is voor het onderzoek ook wel heel handig, dat je hem echt een beetje live kan volgen. Ja, van de vogels die jullie nu al gezenderd hebben, wat komt daar in grote lijnen uit? Nou, dus wat we aan de ene kant zien is, het beest wat hier nu in Groningen zit, die is heel mobiel. Dat is een jong beest, die vliegt echt van hot naar her. En hij komt echt regelmatig wel op dit soort maatregelen, van die braakstrookjes of vogelakkers, ook zo'n maatregel. Maar hij zit ook heel veel gewoon op gangbaar boerenland. Dus als er wat, dat kan stoppel zijn of een groen bemester die nog staat. Daar zit hij ook wel veel. En dan ook wel op de kwelder. Dus dat wordt nog even puzzelen wat dat habitatgebruik precies is. En die slaapendijken, daar is deze nog niet zo heel veel geweest. Terwijl we dit beest ook echt naast de slaapendijk gevangen hebben. Maar ja, behalve dat voor jullie als biologen natuurlijk interessant is om te zien, wat doet zo'n beest? Probeer je daar ook die praktische lessen uit te halen? Van hoe kan je het landschap inrichten om het hem naar het zin te maken? Ja, absoluut. Dat is natuurlijk het hogere doel, zeg maar. En, en daar gaan we zeker heel veel van leren. En de ruigpootbuizen zijn moeilijk te bestuderen zonder zender. Je komt ze niet zo makkelijk tegen, je ziet ze slecht. Dus als je meer over zo'n soort wil weten, ja, dan moet je toch naar dit soort hulpmiddelen grijpen. En het is altijd spannend, hè? Je doet een beest een zender op, je leert weer wat nieuws. En ook het slaapgedrag van zo'n beest. Ja, daar hadden we helemaal geen idee van waar die beesten nou slapen. Slaapt hij nou op de grond? Of gaat hij de kwelder op 's nachts om te slapen? Of in de bosjes in de buurt? En nu zien we heel mooi dat hij dan in bosjes zit, maar ook wel bij boerderijen. Dus de schuren die we hier zien, zitten vaak wat bosjes omheen. Daar zitten ze dan. En ook echt naast de woonhuizen af en toe. Die mensen weten niet dat ze 10 meter van een ruigwoordbuis het afliggen. Een hartstikke bijzondere roofvogel. Ja, precies. En er is ook een boer hier vlak achter, Kors Onnes, met een vogelliefhebber ook. Nou, toen wij hem vertelden dat die ruigpoot op zijn erf wel eens slaapt, dat vindt zo'n boer natuurlijk ook prachtig. Ja. En ondertussen zit jij rond te speuren waar die uithangt. Volgens mij is die eerst daar. Achter jou is die. Ja, kijk ook even naar die buizen, want als hij nou op die rat gaat, dan dat willen wij ook niet hebben, want dan durft die ruigpoot er niet op. Dus we moeten alles hier een beetje in de gaten houden. Ja, ruigpoot is toch net een tikje robuuster dan een gewone buizen, toch? Ja, en wij waren er ook van overtuigd dat het een goed teken zou zijn als er een buizen op zou zitten. Dan zou zo'n ruigpoot ook zien, oh, hier is wat te halen. Dat lokt, trekt dan misschien wel aan. Maar we hebben wel gemerkt dat die ruigpoten later echt het kaas van hun brood eten. Want die zitten gewoon te wachten tot zo'n buis het dan een keertje weggaat. Maar ook al, de buis die vreest zich helemaal vol aan zijn rat. Die gaat het dan een beetje verdedigen. En dan komt die ruigpoten niet aan te pas. Maar is dat dan omdat die buis hier het hele jaar rond misschien een territorium heeft of zo? Of? Nee, ik denk dat dit overwinteraars zijn. Maar blijkbaar in de dominantie is die ruigpoot niet dominanter dan een buizen. Terwijl hij ook wel een stukje groter is en ik denk ook krachtiger. Maar dat merk je niet op de grond in ieder geval. Size does not always matter. Nee, blijkbaar niet. Blijkbaar niet. Nee, roofvogels genoeg, maar geen interesse in jouw muskusrat. Nee, vandaag niet. Ik kan niet altijd mee zitten. Nee, ik heb het idee als er radio bij is dat ze dan minder snel willen bijten eigenlijk. Heb ik het gedaan, hè? Okay. Nee, het is altijd een kansspelletje, hè? Maar ik denk dat we een goede kans hadden vandaag. Maar het heeft nog niet zo mogen zijn. Verslaggever Rob Buiter van Vroege Vogels. Je luisterde naar een gesprek met bioloog Raymond Klaassen. Het is zojuist gebeurd. Het Israëlische ruimtevaartuig, de Bereshit, heeft de aarde verlaten. Online is de livestream te volgen. Je ziet een gigantische vuurbal door zwart heelal razen. Er staat een kilometerteller in beeld. Die is al ver over de 10.000 kilometer per uur. Net klonk er applaus op de livestream. Dus het lijkt op een succesvolle lancering. Ik kan eindelijk opgelucht ademhalen. Al de hele dag ben ik hiermee bezig. Eerder vandaag vroeg ik directeur van het ruimtevaartmuseum Space Expo in Noordwijk, Rob van der Berg, wat dit vandaag nou precies voor lancering is. De Nusantara Satu-missie van SpaceX is de lancering van een Indiaanse telecomsatelliet. Maar aan boord is nog een bijzondere ruimtesonde, een Israëlische maanlander met de naam Bereshit, wat Genesis of in de beginnen betekent in het Hebreeuws. Dit is de eerste maanlander van Israël en de eerste die met particulier geld is betaald. Ongeveer 90 miljoen euro, een koopje vergeleken met vergelijkbare missies van de NASA. Als de maanlanding lukt, is Israël het vierde land na de voormalige Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en China dat een zachte maanlanding uitvoert. Maar eerst moet de lancering lukken. De Falcon 9-raket van SpaceX heeft zijn betrouwbaarheid wel bewezen, maar elke lancering is toch wel spannend. Binnen 3 kwartier na de lancering weten we of de maanlander veilig in zijn baan om de aarde is aangekomen. Maar daarna begint het spannendste deel van de reis, op weg naar de maan. En omdat de maanlander dit op eigen kracht moet doen, gebeurt het in kleine stapjes. In steeds groter wordende ellipsen komt de maanlander al cirkelend rond de aarde steeds dichter bij de maan, totdat eind maart de zwaartekracht van de maan de Bereshit naar zich toe trekt. Daarna cirkelt hij nog een tijdje rond de maan en pas op 11 april zet de maanlander de landing in die hem, als alles goed gaat, veilig op Mare Serenitatis zet, de zee van rust. De zee van rust, ja. Of die dat gaat bereiken, dat kunnen we nu dus nog niet zeggen. Maar vandaag was er wel overal al van alles te lezen over dit project. Wat is het doel van deze lancering? Heeft het nou echt wetenschappelijk nut of is het gewoon een beetje uitsloverij? De Israëlische maanlander is vooral een prestigeproject, maar wel een sympathieke. Het belangrijkste doel, volgens de initiatiefnemer SpaceIL, is om de interesse in exacte vakken bij Israëlische kinderen op te wekken. En daartoe is onder andere een tijdcapsule aan boord, met daarin op chips tekeningen van Israëlische kinderen, Israëlische liederen, de memoires van Holocaust overleven en ook de Bijbel. En ook zal de missie een stimulans zijn voor de Israëlische ruimtevaartsector als het slaagt. Aan boord is een laserreflector waarmee de locatie van de lander exact is vast te stellen en ook de afstand tot de maan exact gemeten kan worden. En er is een magnetometer aan boord om meer inzicht te krijgen in het magnetische veld en daarmee het ontstaan van de maan. En daarbij wordt samengewerkt met de NASA. En als de missie slaagt, zal het ontwerp ook een voorbeeld zijn voor de volgende Israëlische maanmissies. En daarmee gaat het nog erg druk worden op de maan. Want in april wil India... NPO Radio 1.